szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 6 sierpnia, minęła 23. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Policja zatrzymała kobietę, która miała zdewastować pomnik ofiar rzezi Woli. Mija 9 lat prezydentury Andrzeja Dudy. Kamala Harris wybrała kandydata na wiceprezydenta, to gubernator Minnesoty. Policja zatrzymała kobietę podejrzewaną o dewastację pomnika ofiar rzezi Woli. To 76-letnia mieszkanka tej dzielnicy. Jak informuje policja, monument został oblany kawą. Przeprowadzono oględziny na miejscu, trwa zabezpieczenie śladów i dowodów. Zdewastowany pomnik został już oczyszczony przez specjalistyczną firmę. Relacja Agaty Woźniak. Tablica została oblana ciemną substancją. Do zdarzenia doszło po tym, jak warszawiacy w 80. rocznicę rzezi Woli przeszli ulicami dzielnicy, by oddać hołd tysiącom cywilnych ofiar zamordowanych przez Niemców podczas Powstania Warszawskiego. Tablica autorstwa Karola Tchorka upamiętnia rozstrzelanie około 7 tysięcy z nich. Niemcy zamordowali ponad 50 tysięcy mieszkańców Woli. Do zbrodni doszło w pierwszych dniach powstania. Agata Woźniak, Polskie Radio. Ponad 100 wizyt krajowych i zagranicznych, ponad 80 podpisanych ustaw. Tak wygląda umijający właśnie dziś, 9. rok prezydentury Andrzeja Dudy. Według marszałka seniora Marka Sawickiego z PSL-u, Andrzej Duda upartyjnił urząd. To jest prezydentura niestety partyjna, prezydentura, której pan prezydent bardzo mocno uwikłał się w wewnętrzne decyzje i wspieranie jednego obozu politycznego. Pozytywnie prezydenturę Andrzeja Dudy ocenia Robert Telus z PiS-u. To jest człowiek, który naprawdę walczy o sprawy polskie, nasze, narodowe. I to jest od samego początku, zresztą widzimy jego postawę. I nawet jak czasami się nie zgadzał z nami, jako posłami Prawa i Sprawiedliwości, bo były takie sytuacje, no to widać było, że mu zależało na sprawach polskich. Przed Andrzejem Dudą ostatni rok prezydentury. Data otwarcia przejść granicznych pomiędzy Polską i Białorusią zależy od tego, jak długo Andrzej Poczobut będzie w więzieniu, powiedział szef MSZ-u Radosław Sikorski w rozmowie z niezależnym białoruskim portalem Zierkało. Sikorski pytany o możliwość otwarcia przejść granicznych, obecnie działa jedno w Terespolu, przypomniał, że decyzję o zamknięciu punktów w Bobrownikach podjął poprzedni rząd w reakcji na polityczny proces i skazanie Andrzeja Poczobuta. Minister zaznaczył, że polskie władze niezmiennie oddzielają zwykłych Białorusinów od władz w Mińsku. Słynie z ciętych ripost i zdaniem ekspertów może pomóc Kamali Harris wygrać batalię o prezydenturę w kilku kluczowych stanach. Gubernator Minnesoty Tim Walz jest kandydatem na wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych z ramienia demokratów. Zdaniem Mateusza Piotrowskiego z Instytutu Spraw Międzynarodowych, gubernator Minnesoty byłby aktywnym wiceprezydentem. Nie miałby raczej zadania bycia wyciszonym wiceprezydentem, tylko raczej właśnie z tego doświadczenia jego i gubernatorskiego i w kongresie mocno by korzystano. Być może jest to kierunek taki, który demokraci postrzegają jako bardziej skuteczny. Być może ten kierunek takich bardziej progresywnych obietnic, większego zwrotu w stronę polityki społecznej, która w Stanach jest postrzegana jako bardziej lewicowa, to jest ten kierunek, który ma szansę demokratom zapewnić zwycięstwo. Tim Walz pełni obecnie drugą kadencję jako gubernator Minnesoty. Wcześniej przez 12 lat zasiadał w kongresie, reprezentując konserwatywny okręg wiejski, który zarówno przed, jak i po jego kadencji był w większości zdominowany przez republikanów. Huragan Debbie, który spustoszył Florydę, wyrzucił na plażę archipelagu Florida Keys ponad 30 kg kokainy, wartej ponad $1 000 000. Wstępny bilans żywiołu to 5 ofiar śmiertelnych, w tym 2 dzieci. Relacja Jana Pachlowskiego. Przez Debbie na Florydzie trzeba było ratować zalanych domów setki osób. Rekordowe opady deszczu spowodowane przez burze wywołały gwałtowne powodzie, poinformowało Narodowe Centrum Huraganów. Na Florydzie, w południowej Karolinie oraz Georgii w wielu miejscach spadło ponad 60 cm deszczu. Tyle zwykle notowane jest w ciągu 2 miesięcy. Woda zalewała nasz dom, nie mieliśmy praktycznie czasu na reakcję. Popatrzyliśmy tylko wszyscy na siebie i krzyknęliśmy: uciekamy. Opowiadała mieszkanka miejscowości Lake City na Florydzie. Ostrzeżenia przed gwałtownymi powodziami wydano w Savannah i Charleston w Karolinie Południowej, a także w innych obszarach przybrzeżnych Georgii i Karoliny Południowej. Zarówno Savannah, jak i Charleston ogłosiły godziny policyjne, gdy deszcze się nasiliły. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Laureat pokojowej Nagrody Nobla Muhammad Yunus stanie na czele tymczasowego rządu Bangladeszu po tym, jak wczoraj premierka Hasina Wajd złożyła dymisję i uciekła z kraju. 84-letni Yunus zasygnalizował, że jest gotowy stanąć na czele rządu tymczasowego Bangladeszu. Obecnie przebywa w Paryżu, ale zapowiedział, że tuż po zakończeniu igrzysk wróci do ojczyzny. Muhammad Yunus jest nazywany bankierem biednych, który postanowił oderwać się od teorii ekonomicznych i poprawić dolę najbiedniejszych, udzielając im tzw. mikropożyczek. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Czas na sport i Norbert Michalak. Młodziarka Anita Włodarczyk bez olimpijskiego medalu. W Paryżu podczas igrzysk na stadionie Stade de France Polka zajęła 4. miejsce. W najlepszej próbie Włodarczyk uzyskała 74 metry i 23 centymetry. Zabrakło ci szczęścia. 4 centymetry, tak niewiele, więc no nic nie mogę na to poradzić. Cieszę się tylko z tego, że rzuciłam najdalszy wynik w sezonie. 3 razy w konkursie się poprawiałam i to mnie tylko cieszy, że przygotowaliśmy z trenerem ten szczyt formy na Igrzyska Olimpijskie. Złoty medal zdobyła Kanadyjka Cameron Rogers przed Amerykanką Annette Echinkunwok i Chinką Jizao. Polskie siatkarki przegrały z Amerykankami 0-3 w ćwierćfinale turnieju olimpijskiego i nie zagrają w półfinale. O przyczynach porażki mówi Malwina Smarzak. Nie możemy ukrywać, że one bardzo nas przycisnęły na samym początku tego meczu. Wyszły na nas bardzo mocno, nam się dużo rzeczy nie układało. Nie układało nam się w ataku. Jeżeli przechodziłyśmy przez ich blok, to gdzieś ta obrona ich bardzo dobrze funkcjonowała. Bardzo dobrze zrealizowały założenia taktyczne, które miały. Naprawdę było widać, że tak jak my byłyśmy dobrze przygotowane, ale one to świetnie realizowały, więc naprawdę było nam bardzo ciężko. W półfinale Amerykanki zagrają z Brazylijkami, a Turczynki z Włoszkami. W ćwierćfinałach Brazylki pokonały Dominikanki 3-0, Turczynki pokonały Chinki 3-2, a Włoszki wygrały z Serbkami 3-0. Półfinały zaplanowano na czwartek, mecz o brąz na sobotę, a finał na niedzielę. Alicja Konieczek 13. w finale biegu na 3000 metrów z przeszkodami. Po złoto sięgnęła reprezentantka Bahrajnu Winfred Javi, która z czasem 8:52.76 ustanowiła nowy rekord olimpijski. Na koniec jeszcze piłka nożna i dobra wiadomość dla trenera reprezentacji Polski Michała Probierza. Adam Buksa zdobył bramkę dla Mityliant w wygranym 2-0 pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów z węgierskim Ferencvaroszem Budapeszt. To pierwsze trafienie napastnika reprezentacji Polski w tych rozgrywkach w bieżącym sezonie. Buksa grał do 77 minuty. Na sportowe emocje zaprosił sponsor audycji PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. A jutro sporo słońca w całym kraju, jeśli popada to tylko na południowym wschodzie i tylko przelotnie. 27 stopni w Bydgoszczy, 26 w Lublinie, 24 stopnie w Gdańsku, 28 w Szczecinie, a w Warszawie i Olsztynie 26. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przyjemność po mojej stronie. Dobry wieczór. Witam Państwa, ja, Monika Bożym, w audycji Przyjemność po mojej stronie. Dzisiaj faktycznie będzie bardzo po mojej stronie i bardzo to będzie moja przyjemność, szczególnie startowo, bo pozwolę sobie wyjść do Państwa dzisiaj z taką prywatną, osobistą historią. Mówić będziemy o tańcu, o którym zawsze marzyłam, który bardzo chciałam, żeby się w moim życiu pojawił. Bardzo długo nie znajdowałam w sobie na to odwagi i myślę, że to było spowodowane wieloma elementami, ale przede wszystkim jakimś takim moim wyobrażeniem o mnie samej, że jestem za mało wysportowana, za duża, za pulchna i że jak sobie wyobrażałam siebie w tym tańcu, że mi się to wszystko telepie i się poce pośród tych wszystkich takich idealnie ubranych w sportowo-taneczne ciuszki, łań szczupłych, skocznych i wysportowanych, to jakoś mnie ta wizja przestraszała, odrzucała i przez lata całe mówiłam o tym, że chcę zacząć tańczyć i tego nie robiłam. Aż pewnego dnia, Trafiłam na post na Facebooku dotyczący tańca afro, który mnie interesował. Zawsze jakoś czułam, że to może być to, że to może być ten kierunek, w którym ja bym chciała te swoje pierwsze kroki poczynić, również ze względu na muzykę, która tym zajęciom, tak sobie wyobrażałam, towarzyszy, że nie jest to jakiś taki dla mnie nieznośny pop czy współczesna elektronika, tylko coś takiego organicznego i pociągającego mnie. I stwierdziłam, że dobra, raz się żyje, i się na ten taniec do niejakiej Wioli Wojciechowskiej wybiorę. Napisałam do niej na Facebooku i ona mnie bardzo zachęciła, powiedziała, żebym wpadała, że w ogóle bez żadnego stresu i bez żadnych obiekcji i bez żadnej napinki, żebym się na tych zajęciach pojawiła. I uwierzcie mi, kochani, kiedy powiem wam, że myślałam, że po prostu pójdę na zajęcia z tańca i że może potańczę kilka razy, może to ze mną zostanie, ale myślałam tylko o tym, tak bardzo wąskotorowo. A finał tej historii jest taki, że ten taniec zaprowadził mnie w góry, zaprowadził mnie na deskę surfingową, wrócił mnie na narty po wielu latach na nich niejeżdżenia, wrzucił mnie w okno żywieniowe i to wszystko do kupy schudło mnie zupełnie bez diety i cierpienia o jakieś 15 kilo i spowodowało, że ja zaczęłam mieć zupełnie inny kontakt ze swoim ciałem, i zupełnie inaczej zaczęłam go doświadczać i dużo bardziej i dużo szerzej się nim cieszyć. I dlatego zaprosiłam dzisiaj do audycji moją bohaterkę, Wiolę Wojciechowską, tancerkę afro, moją taneczną mentorkę. Cześć, Wiolu. Cześć, cześć. Bardzo mi miło. Piękne słowa. Pięknie się otworzyłaś. Dzięki. No i piękne doświadczenie. Naprawdę myślę, że gdyby nie ty i sposób, w jaki ty te zajęcia prowadzisz i jaki luz tam panuje i atmosfera i cel, który ty sobą pokazujesz tego wszystkiego, to by się to wszystko nie wydarzyło, więc naprawdę nie przesadzam, kiedy mówię o tobie jako o mojej mistrzyni, bo naprawdę otworzyłaś mi drzwi do zupełnie innego kontaktu z moim ciałem i bardzo ci za to dziękuję. I chciałam cię zapytać, czy doświadczasz często takich przemian, takich otwarć kobiet na swoich zajęciach? Tak, tak, doświadczam. Doświadczam. Jest mi trochę ciężko mówić w tej chwili, bo muszę przyznać, że się wzruszyłam twoimi słowami. Doświadczam przemian, które widzę ja. Natomiast nie zawsze słyszę to tak pięknie ujęte. Wiele osób, które tańczą ze mną, właśnie nie tańczą przez kilka miesięcy, tylko tańczą przez kilka lat ze mną. Zostają niektóre przez wiele lat. Mam dziewczyny, które tańczą ze mną przez 15-20 lat. Moje największe przyjaźnie stąd się też wywodzą, z tańca. I widzę, jaki to ma wpływ na osoby, które zaczynają tańczyć, które przychodzą po raz pierwszy, jak się rozwijają zarówno fizycznie, jak i tak też duchowo. Mm-hmm. No i co to są za przemiany? Opowiedz mi trochę o tym, co ty w nich widzisz. Co to są za przemiany? Z osoby, która właśnie przychodzi z taką nieśmiałością, wchodzi na salę, nie wie jak się nawet zachować, nie wie jak utrzymać nawet pod taką prostą sylwetkę, która ma podniesione ramiona, schowane. Osoby po prostu nieśmiałość wyrażającej swoim ciałem. No, zamieniają się dziewczyny w kobiety. A czym jest ta kobiecość? Czym jest ta kobiecość? W moim przekonaniu, w moim wydaniu, w ujęciu tanecznym, to jest otwartość, otwarcie bioder, uruchomienie tych bioder. To jest szeroki uśmiech również, który towarzyszy. To jest koordynacja swojego ciała, zrozumienie swojego ciała, czucie, bycie nisko, blisko ziemi, bycie pełnymi, całymi stopami stanie na ziemi. Elegancja i jednocześnie siła to jest kobiecość, którą ja bym chciała wydobyć. Zdecydowanie ci się to udaje. Ja też to obserwuję u innych dziewczyn. Ja chodzę bardzo nieregularnie na te zajęcia, jak ty wiesz najlepiej. Ale sama widzę, jak wracam na przykład po kilku tygodniach czy po kilku miesiącach niebycia na tych zajęciach, jak się zmieniają dziewczyny i jak się ich ogólna energia zmienia i właśnie taka pewność siebie i ten uśmiech, to jest to, co dla mnie jest tam najmocniejsze. I w ogóle powiem ci, że jak mnie pytają ludzie, jaki to jest taniec, co to jest to afro, i parę razy musiałam odpowiedzieć na to pytanie, to naprawdę była to niezła łamigłówka, jak to opowiedzieć, no ale w końcu doszłam do tego, że to, co jest dla mnie w tym tańcu najbardziej magiczne, to to, że on w przeciwieństwie do tych wszystkich jakichś high heels, dance, jakieś tam wołgi, twerki i tak dalej, on nie ma na celu, przynajmniej w moim odbiorze, uwodzenia. On nie jest, ja go nie odbieram jako taniec dla publiczności, tylko odbieram go jako taniec bardzo dla siebie, albo o kontakcie z naturą, albo o kontakcie o jakimś wydarzeniu natury społecznej, socjologicznej, że to są tańce, które celebrują jakieś wydarzenie w życiu tych ludzi, że to jest bardzo mocno połączone z kulturą, a zupełnie nie z taką kulturą męsko-damskiego uwodzenia i bycia sexy. Tak, to prawda. To prawda. Bardzo mało jest takich ruchów, które są właśnie typowo sexy. Nawet jeśli jest taki element uwodzący w tym tańcu, to on jest bardzo, bardzo subtelnie przekazany. No, nie zapominajmy, że to jest taniec tradycyjny. To, co my robimy na zajęciach, to jest taniec tradycyjny Afryki Zachodniej. Tam nie ma mowy o żadnych high heelsach. Tak, tańczymy boso. Tańczymy boso i taniec ten jest tańczony głównie podczas różnego typu ceremonii, czy różnych, związane bardzo mocno z obrzędowością. Oczywiście on jest w tej chwili wykonywany również na scenach, przez balety narodowe tych państw, z których on pochodzi. Natomiast no, to nie jest właśnie żaden wideoklip dance pod kamerę, pod publikę. Tak to prawda, jest bardziej skierowany do siebie. Jeśli już kierujemy ten taniec do kogoś, to do muzyka, który gra naprzeciwko nas. A ekstra, może też dlatego to tak ze mną rezonuje, bo faktycznie jest tak, że my bardzo często te choreografie, ty układasz je pod konkretną muzykę, pod konkretny sygnał grany przez któregoś... Tak, pod aranżację muzyczną. Tak, tak. No nie mamy na tych zajęciach stałych muzyków niestety. Co się czasem zdarza i to jest taki power, tak. Kiedy oni przychodzą. Jest mega głośno, ale to jest taki szał i taka energia. Wrócimy do tego, bo to jest dla mnie niezwykle intrygujące, jak ta Afryka Zachodnia się w ogóle w twoim życiu znalazła, ale powód, dla którego cię tak dopytuję o to, jak ty obserwujesz przemianę tych kobiet, to dlatego, że słuchaj, w związku z tym, że zaczęłam tańczyć, czuć swoje ciało i czuć, co się z nim dzieje po takim wysiłku fizycznym, zaprowadziło mnie to również na siłownię. I gdyby nie to, że ja bardzo chciałam być w stanie zatańczyć z wami te układy choreograficzne, to ja bym w życiu nie przemogła się, żeby się tak umęczyć i tak upocić, gdyby nie było tego celu, jakby wiesz, biegnąc po prostu, czy będąc na orbitreku, czy jakiejkolwiek innej formie kardio, czy siłówki, ja w życiu nie byłam w stanie wcześniej mieć takich osiągów, wiesz, co chodzi? Miałaś odpowiednią motywację. Tak, żeby ta motywacja, żeby z wami zatańczyć, być z wami w tym tańcu, pozwalała mi przekraczać jakieś moje ograniczenia i moje granice. Wylądowałam na siłowni i na regularnych treningach i zasłyszałam taką rozmowę trenera z dziewczyną, która no już, wiesz, w samym staniku sportowym, w bardzo obcisłych leginsach ćwiczyła u niego i on mówi coś takiego: wy wszystkie jesteście takie same. Najpierw przychodzicie w luźnych dresach, całe zakryte, a po roku chodzenia wszystkie jesteście odkryte w samym staniku i gotowe wskoczyć do każdego łóżka. Czy to poleciał? Jest to grube, zdaję sobie z tego sprawę i cytuję, więc to zupełnie nie są moje przemyślenia, natomiast ewidentnie ona się z nim dzieliła swobodnie, jakimiś swoimi podbojami, jakimiś swoimi randkowymi historiami, które dla niego musiały być bardzo odmienne od tej energii jej, z którą ona do niego przyszła rok wcześniej. I to jest historia zasłyszana i dosyć radykalna, natomiast faktycznie ja sama widzę u wielu moich koleżanek takie przemiany, że kiedy one zaczynają pracować ze swoim ciałem, zaczynają ćwiczyć, cokolwiek to jest, czy to jest taniec, czy to jest po prostu dowolny sport siłowy, kardio, cokolwiek, to ich swoboda korzystania ze swojego ciała i tej swojej kobiecości bardzo się zwiększa i bardzo się rozwija. Oczywiście, nabierasz kontaktu ze swoim ciałem. Po prostu wiesz, co jest co. Czujesz, gdzie masz rękę, gdzie masz nogę, gdzie masz poszczególne części. A poza tym, uprawiając regularnie sport, wyzwalasz w sobie endorfiny. Mm-hmm. No jakby aktywność napędza aktywność. Absolutnie tak jest i doświadczyłam tego bardzo, bardzo mocno, ale czy to czucie swojego ciała i świadomość tego, jak ruszyć lewą ręką w lewo, a prawą nogą w prawo, jednocześnie jeszcze zrobić obrót, powoduje też, że my się kontaktujemy bardziej, jak myślisz, z tym, czego to ciało chce, na co ono ma ochotę? Tak myślę. Tak myślę, tutaj to mogę powiedzieć bardziej o sobie. Mhm. To jest moje doświadczenie. To jest moje doświadczenie, zanim zajęłam się tańcem, tak na poważnie, to nie miałam świadomości też swoich własnych pragnień, takich związanych z ciałem. Nie miałam świadomości tego, co lubię, czego nie lubię. Mówię tutaj o seksie, ale mówię też w ogóle o takich doświadczeniach związanych z ciałem, z jedzeniem. Mhm. Jakby mam takie poczucie, że pracując z ciałem, koncentrując się na nim, mamy coraz więcej po prostu świadomości. I to oswobodzenie, które następuje poprzez to rozluźnienie bioder, a w ogóle też to jest bardzo ciekawe, że po prostu w naszej szerokości geograficznej, w naszej kulturze, my te biodra mamy bardzo spięte, bo w ogóle nie ma nic takiego w naszej kulturze obrzędowości, co je powodowało, żeby te biodra luzować, tak jak u, nie wiem, południowców, taniec, który faktycznie im towarzyszy tak kulturowo. U nas tego nie ma. I jak się kontaktujesz z ludźmi, bo jeździsz na masę różnych warsztatów po świecie, wiem o tym, widzisz różnicę między Polkami a dziewczynami z południa, z nasłonecznionych krain tęczących. Ogromną różnicę, jest ogromna różnica tutaj w otwarciu ciała, właśnie w otwarciu bioder, w rozruszaniu tych bioder, w poczuciu rytmu nawet. Tak, jest różnica. Co nie oznacza, że my Polki nie jesteśmy w stanie tego zrobić dobrze. Jasne, widziałam to na własne oczy. A myślisz, że to, albo czy obserwujesz, że to też jest powiązane z poziomem ekstrawersji tych dziewczyn z południa? Myślę, że tak, że to może być związane również z ekstrawersją, z taką ogólną otwartością. Po prostu jeżeli jesteś introwertyczny, schowany, nieśmiały, no to musisz pokonać pewną drogę, zanim się otworzysz, również tak fizycznie. Jeżeli jesteś ekstrawertykiem jakby z natury, no to wiadomo, że do pewnych nawet zadań podejdziesz po prostu chętniej, łatwiej po prostu ci będzie. A jak to się oswaja? Czy masz jakieś, no bo jesteś też, czego państwo jeszcze nie wiecie, a jak już wiem, również psycholożką z wykształcenia i z zawodu, co prawda pracujesz głównie z młodzieżą. Tak, jestem diagnostą. Okej. Powiedz mi, czy masz jakieś patenty, jakieś sposoby na to, żeby dziewczyny, które ewidentnie nieśmiałe przychodzą do ciebie na zajęcia, jakoś ośmielić, jakoś im pomóc, jakoś je w tym wesprzeć? Wiesz, nie mam jednego patentu, który mogłabym sprzedać tutaj w tej chwili, powiedzieć, że to działa na wszystkich. No to jest bardzo indywidualne podejście. Myślę, że danie przestrzeni, jakby wyczucie tej drugiej osoby i zobaczenie, czego ona w tej chwili potrzebuje nawet na zajęciach. Czasami ktoś potrzebuje, żeby się nim zająć bardziej. Są osoby, które potrzebują właśnie przestrzeni, potrzebują tego, żeby na nich nie zwracać właśnie uwagi, albo zostawić je w spokoju, albo coś delikatnie podejść. Jakby nie ma jednej metody. Myślę, że to jest kwestia po prostu takiej indywidualizacji procesu dydaktycznego tutaj i wyczucia. No i empatii takiej ludzkiej na pewno też, jak nie? Najbardziej. A powiedz mi, jak to jest, że u ciebie na tych zajęciach jest taki luz i my wszystkie po prostu tańczymy w jakichś takich ciuchach przeróżnych, w czym komu jest wygodnie, pocimy się, a ja się pocę strasznie, ale widzę, że dziewczyny też i w ogóle to nie jest dla nikogo krępujące w żaden sposób, a byłam na takich zajęciach tanecznych w jakichś takich, wiesz, szkołach, szkołach może bardziej rozreklamowanych, w których naprawdę te dziewczyny wyglądają jak po prostu żywcem wyjęte z jakiegoś teledysku, no. Co odpowiada za tę swobodną, luźną atmosferę u ciebie na zajęciach? Skąd to się bierze? Nie umiem tego powiedzieć. Myślę, że to jest po prostu związane z osobą prowadzącej, która też przychodzi w różnych ciuchach. Tak naprawdę też duże znaczenie ma technika, która jest nauczana, czyli no w tym przypadku to jest taniec afrykański, tańczony boso. Od samego początku jakby mówię, że ubieramy się boso i wygodnie i koniec, i weź wodę, i to jest moje pierwsze zalecenie. Ja też nie uczę w szkole tańca, tylko jakby uczę w takim miejscu, które jest po prostu, nie jest częścią jakiejś wielkiej szkoły tańca, gdzie przychodzą ludzie, są całe systemy, jak na przykład w salsie, tak, poziomy i tak dalej. Myślę, że to również napędza taką rewię mody i takie jakby to powiedzieć, żeby nikogo nie urazić, bo to też jest pewien rodzaj klimatu, który jest fajny, ale takie napuszenie, tak? Natomiast no tutaj idziemy raczej w pracę, ale jednocześnie w zabawę. Ja też zauważyłam, że w ogóle tworzycie społeczność, że ci fani muzyki afrykańskiej, tańca afrykańskiego, te dziewczyny, twoje warsztatowiczki, uczestniczki lekcji muzycy, którzy z wami grają, z nami grają, wy się znacie wszyscy. To jest jakieś środowisko, to jest jakaś społeczność. Jest to małe środowisko, więc na pewno to ułatwia, ale też jednak, żeby wykonywać taniec afrykański, czyli taki rodzaj sztuki, która jest dosyć trudna, dlatego że wymaga, jest obciążająca fizycznie, wymaga dobrej formy fizycznej i jednocześnie to jest taniec, który jest tańczony do muzyki, która jest trudna. Bo trzeba zrozumieć bębny, trzeba zrozumieć ten rytm, to nie jest taki typowy rytm. Tak, te nieregularne aranżacje. Więc zdarza się, że przychodzą ludzie, którzy przychodzą raz i stwierdzają, że po prostu to jest nie dla nich. I po prostu no, nie dla nich. I więcej ich już nie widzę. Natomiast ci, którzy zostają, no to już wiem, że to są tacy wariaci, którzy lubią sobie narzucić jakąś też samodyscyplinę. Spodobało im się to, chcą się rozwijać. No i stąd też pogłębienie tych znajomości. No dobra, taniec afrykański. Skąd takie zainteresowanie, jak ty na to trafiłaś i jak ci się udało to zgłębić do takiego stopnia zaawansowania? No ja tańczyłam od zawsze, tańczyłam już jako dziecko i przeszłam przez różne etapy baletowo, klasyczne, taniec rozrywkowy, różne takie. Nawet miałam romans tai chi z różnego typu formami w ogóle ruchowymi, bo to jest moja sztuka, moje ciało przez ciało. Ale zobaczyłam na warsztatach w Warszawie wiele, wiele lat temu, 20 parę lat temu, tancerkę, która przyjechała tutaj z Włoch, Afre Crudo. Zobaczyłam po prostu jej, byłam na jej warsztacie, zobaczyłam jej taniec, zobaczyłam jej sztukę. I to było do bębnów jeszcze wtedy. No i totalnie jakby odpadłam. Stwierdziłam, że to jest to, co mi się podoba, to jest to, co ja chcę robić. I zaczęłam po prostu jeździć. Najpierw jak taka po prostu przylepa tej Afry. Za nią jeździłam. Mieszkałam nawet z nią trochę w Paryżu. Jakby tak wkręciłam się bardzo. I kiedy już poznałam podstawy i już wiedziałam jakby o co chodzi w tym tańcu, to postanowiłam pojechać dalej i zaczęłam jeździć do Afryki. I moja pierwsza podróż do Afryki miała miejsce 20 lat temu. No i wtedy już jakby, no wtedy to już po pierwszej podróży do Afryki były kolejne, była podróż roczna, były staże w baletach tam. No już jakby to już później dalej poszło. To po prostu stało się moją miłością i to mnie po prostu dalej poniosło. Ale jak się żyje? Jakby jak to się robi, żeby rzucić wszystko i wyjechać na rok do Afryki? Viola. Ja myślę, że nie ma żadnego z tym problemu. Po prostu bierzesz urlop bezpłatny i jedziesz do Afryki i żyjesz z oszczędności. Najpierw pracujesz kilka miesięcy w Dubaju czy w jakimś miejscu, gdzie tańczysz na przykład. Tańczyłam dla dzieci na takich turnusach dziecięcych przez kilka miesięcy i później miałam stać mnie było na Afrykę. Okej. Myślę, że jak chcesz, to jesteś w stanie wiele rzeczy zrobić. No ale ty dzisiaj nie żyjesz przecież z tego tańca. Nie. Nigdy nie żyłam z tańca tak naprawdę. Zawsze zostawiałam sobie tą furtkę. Chciałam mieć drugi zawód. Nie chciałam się frustrować też w życiu. Po pierwsze, życie tancerza jest krótkie, bo to jednak ciało, ono się starzeje, więc jakby pewnych rzeczy nie przeskoczymy. Czyli życie zawodowe tancerza jest życie krótkie. Życie zawodowe, tak, życie zawodowe, bo nie, ja mam nadzieję tańczyć do końca. A po drugie, nie chciałam się frustrować też właśnie. Nie chciałam zabiegać o... Jakby chciałam być niezależna. Chciałam, żeby taniec pozostał moją pasją, żeby był moją wkrętką. Bardzo lubię to podejście. Bardzo popieram i to była też moja motywacja do tego, żeby zdobyć drugi zawód i taką drugą nogę i nie musieć skazywać muzyki na bycie jedynym moim źródłem dochodu. Uważam, że to bardzo uwalnia, oswobadza relacje ze sztuką, jakąkolwiek sobie wybieramy. To kiedy to przyszło do ciebie, że zdecydowałaś się, żeby iść na studia psychologiczne? Wiesz co, od początku, po liceum poszłam na studia po prostu. Nie miałam żadnej przerwy. Jakby kontynuowałam moje dwie pasje równolegle. Znaczy, psychologia nie jest moją taką jakąś ogromną pasją. To jest coś, co lubię robić i swoją pracę wykonuję z przyjemnością. Natomiast nie mam takich emocji w tej pracy, jak w pracy tancerza. A powiedz mi o swoich doznaniach, o swojej przyjemności, kiedy tańczysz performatywnie, na przykład do muzyki na żywo, na koncertach, versus tego, co ci daje i jaki rodzaj przyjemności daje ci uczenie innych ludzi? Występowanie przed ludźmi jest dla mnie dosyć trudne. Nie jest to dla mnie łatwa rzecz. W tej chwili bardzo rzadko to robię. Wcześniej tak, owszem, nawet dużo. Zawsze mnie to bardzo dużo kosztowało. Więc nie jest to moja ulubiona forma uprawiania tańca. Co innego w Afryce, kiedy wychodzisz na jakieś ceremonii, zatańczyć solo, jest to również stres, ale inny i to jest coś, co lubię. Natomiast uczenie daje mi ogromną satysfakcję. Uczenie to jest w tej chwili na tym etapie, na którym jestem, to jest najlepsza forma realizacji mojej pasji. Dobrze się czuję pracując z ludźmi, przekazując im tę wiedzę, jednocześnie ucząc pracujemy z lustrami w szkole tańca, czy w tej sali. Więc mam również, jakby uczę siebie, koryguję siebie. Mam na tyle zaawansowanych uczniów, że mogę wprowadzać różne szalone choreografie, coś, co mi przyjdzie do głowy, różne sposoby interpretacji muzyki, już takie moje bardziej autorskie, one już nie są takie stricte tradycyjne, one są inspirowane. I to jest to. Okej, czyli i miejsce na twoją kreatywność, i na to, żeby zarażać swoją pasją, ale też ty masz z tego frajdę sama tańcząc i dzieląc to z nami. Tak jest. A wiesz, co mnie jeszcze intryguje? No bo mówisz, że tańczysz solo w trakcie jakiejś ceremonii razem z nimi tam w Afryce. Czy to jest takie normalne, że oni tak wpuszczają każdego do tych swoich ceremonii, obrzędów i takich swoich jakichś, nie wiem, prywatnych, ważnych sytuacji? Tak. No nie mówię o jakichś tajemnych ceremoniach, co do których być może nie mam nawet wiedzy, że takie istnieją, bo nie zjadłam wszystkich rozumów, jeśli chodzi o Afrykę. Zresztą też nie mówimy o całej Afryce, to może ja od razu powiem o tych rejonach, do których podróżowałam. To była Gwinea, Mali, Senegal, Gambia. to są te rejony, czyli Afryka Zachodnia. I tam, mówiąc o ceremoniach, mówię o weselach, o chrztach, o nawet takich imprezach dedykowanych na przykład silnym mężczyznom, czyli dunumbach, gdzie kobiety również mogą wyjść i zatańczyć, nie ma problemu, jeśli wiedzą, co zatańczyć. Więc mówię o tego typu ceremoniach. To nie jest jakaś, nie wiem, tajemne zgrupowanie w głębi buszu, gdzie w ogóle białego to zjedzą, a nie prędzej zjedzą, niż dadzą mu zatańczyć w kręgu. Nie, nie, nie. To są krzesełka ustawione na ulicy, ulica jest zamknięta, wcześniej to jest ustalone z mirostwem, więc to jest tutaj taka cywilizowana sprawa. Okej, okay. No ale to jak to się zdarza, że na przykład lądujesz na takim afrykańskim, zachodnioafrykańskim weselu? No, jeżeli jadę do Afryki, no to zwykle jadę pracować z kimś. Nie jadę tak tylko siedzieć i wylegiwać się na słońcu. Aha. Więc pracuję najczęściej z jakimś baletem, z jakimiś artystami. No i oni mają swoje joby, że tak powiem. Ta ich praca też polega na tym, że właśnie oni obsługują tego typu ceremonie, czyli jedzie ekipa opłacona, muzyków, no i kilku tancerzy również, żeby też jakby zaanimować całą sytuację. No i ja się do nich przyklejam, bo jestem w tej chwili z nimi, więc już z nimi robię wszystko. Aha, super. Super. A teraz jak często udaje ci się wyjechać do Afryki, tak dla swojej własnej przyjemności i swojego własnego rozwoju? Raz do roku jeżdżę. Mhm. Każdej zimy jadę sobie do Afryki. To jest mój idealny plan. W zimę, gdy tutaj jest paskudnie, ja sobie jadę tam. Tam wtedy jest pora sucha, czyli jest idealnie. Mhm. Nie pada, jest ciepło. I ja sobie wtedy tańczę. W ogóle zabierałam ludzi, organizowałam również wyjazdy dla moich uczniów. Te wyjazdy też nas bardzo, bardzo tak zżyły. Dziewczyny zobaczyły, czym to jest, jak to wygląda tam na żywo, więc tak. A lubisz podróżować sama? Uwielbiam. A co ci to daje? Co mi to daje? Moja pierwsza podróż do Afryki była podróżą samotną. Nie bałaś się? Bałam się. Nawet nie mówiłam po francusku wtedy. Bałam się. To było w ogóle szalone. Ale dałam sobie radę. I chyba właśnie to mi to dało. Takie poczucie, że ja mogę wszystko. Że ja sobie poradzę w każdej sytuacji. Mhm. Czyli tobie taniec też dał wiele różnych innych rzeczy, aniżeli tylko możliwość poznania swojego ciała i kontaktu z nim. Dał ci wiarę w to, że jesteś w zasadzie zdolna i gotowa niemalże na wszystko, tak słyszę. To prawda. To jest ekstra. Ja uwielbiam samotne podróżowanie i to, że zupełnie się nie musisz na nikogo oglądać, tylko możesz podążać za swoją własną intuicją, na którą też masz uważność wtedy włączoną. Mhm. I co ci podpowiada tak zwany gut feeling. I możesz za tym iść i zupełnie, wiesz, nic innego się nie liczy. I ryzyko jest tylko i wyłącznie twoje. Ryzyko jest tylko i wyłącznie twoje. No, gut feeling to jest intuicja, nie? Takie poczucie w brzuchu, że cię gdzieś ciągnie i ty wiesz, nie wiesz dlaczego, ale wiesz, że właśnie tam masz iść, nie? Tak, tak. A jak zabierasz swoich uczniów ze sobą do Afryki, to czujesz się za nich odpowiedzialna? Tak, no tak, tak, oczywiście. To trochę nie psuje zabawy? Mam z tego inne korzyści. Moje korzyści wtedy polegają na takim poczuciu, że robię coś dobrego dla nich i robię też coś dobrego dla ekipy, która dla nas pracuje, bo przywożę uczniów, którzy dają pracę artystom, z którymi na co dzień współpracuję. Mhm. Więc mam jakby taki, mam takie poczucie też czegoś, że robię coś fajnego, tak? Ale zwykle sobie później zostaje jeszcze. Także. Okay, czyli dbasz o swoją przyjemność. Dbam o siebie, absolutnie. Ale to też działa w drugą stronę, bo sama doświadczyłam fenomenalnych warsztatów tutaj, w Warszawie, kiedy to artyści, których zapraszasz ty, czy twoja mała społeczność, zapraszacie tutaj do Polski, żeby oni prowadzili warsztaty i tańczyli razem z nami i z nami się dzielili swoim doświadczeniem i swoją sztuką i swoją energią, bo to jest nie lada energia. Tak, tak, robimy to. Robimy, staramy się ze 3 razy do roku zaprosić kogoś, Afrykańczyków, czyli ludzi, którzy są no, jak najbardziej jakby kompetentni, autentyczni, właśnie mają tę energię. Ale to są ludzie, którzy mieszkają w Europie. Nie stać nas niestety, żeby zaprosić ludzi z Afryki, żeby zaprosić, żeby załatwić wizę i tak dalej. To jest zbyt skomplikowane, to nas przerasta po prostu. Więc zapraszamy Afrykańczyków mieszkających w Europie. No tak, szczególnie, że żaden z was się przecież nie zajmuje tym w pełni zawodowo, tylko wy wszyscy macie swoje zawodowe życie i to jest po prostu pasja, to, że w ogóle znajdujecie w sobie jeszcze przestrzeń na to, żeby dostarczyć tę przyjemność innym, rozprowadzić ją szerzej. I sobie. Przecież my tańczymy w pierwszym rzędzie. To prawda. A jak wybierasz muzyków na takie spotkania? Na warsztaty? Aha. Jak wybieram muzyków? Na podstawie umiejętności i na podstawie znajomości. Jakby... A masz tak, że masz takich ulubieńców, że po prostu czujesz, że ten to tak gra, że w ogóle daje ci to zupełnie inną energię i zupełnie jakby nowe rzeczy z ciebie wychodzą i trochę nawet przekraczasz siebie przez to, jak bardzo inspirująca jest ich gra? Tak, to prawda. Mam to. Właśnie to mam. Oczywiście ja jako tancerka sugeruję się najbardziej tym, jak dany muzyk gra do tańca. Nie jak gra na scenie, jakie robi solo na scenie i tak dalej, bo to mogą być świetne rzeczy, ale mnie no oczywiście najbardziej interesuje to, co dotyczy mnie najbardziej, czyli jak on mi zagra do tańca. Są muzycy, którzy swoją grą bardzo pomagają, podbijają to, co trzeba, robią to tak, że nie masz siły, ale jednak ją masz. A są muzycy, którzy potrafią zamulić troszeczkę, czy zbyt skomplikować moją frazę, swoją frazą, jakby to, co się nakłada, to, co jest między nami, jest lekkim zgrzytem dla mnie. I tak chyba jak w życiu, nie? Jak z każdą interakcją. Tak, również, również zmysłową, prawda? Dotykową. A tak sobie myślę, czy myślisz, że ci muzycy, którzy tak grają, że właśnie podbijają wszystko to, co ty byś chciała, żeby było podbite i dodają ci energii swoją grą, to są muzycy, którzy autentycznie ekscytują się tańcem i uwielbiają na was patrzeć i jakby są z wami w tym doświadczeniu tanecznym w pewnym sensie? Tak, myślę, że tak. Aha, czyli nie są tam tylko skupieni na swojej grze, tylko są faktycznie skupieni na tym, co wy robicie, jaka jest choreografia. Tak. I to, co macie do zatańczenia. To jest niesamowite, wiesz, jak dużo analogii w tym tańcu i w tej interakcji właśnie między muzykami a tancerzami, między tancerzami a tancerzami przychodzi mi do głowy, kiedy o tym słucham i myślę sobie o różnych, wiesz, właśnie innych przestrzeniach, na przykład seksualnych czy muzycznych, że może ktoś być fenomenalnym instrumentalistą, ale no, z jakiegoś powodu zupełnie nie jest mi wygodnie z nim śpiewać. I może mi się podobać bardzo to, co gra solo, czy w jakimś innym zestawie muzyków, instrumentalistów, natomiast kiedy ja dołączam do tego, to w ogóle czuję, że jesteśmy sobie jacyś obcy i nie mówimy w tym samym języku, a czasem jest tak, że po prostu parujesz się z kimś i nagle jest absolutna magia. A masz takich tancerzy, z którymi uwielbiasz tańczyć, bo jakby to jest taniec raczej nie partnerski, tylko raczej indywidualny, ale jest tak, że masz takich tancerzy, z którymi jak jesteś w tej samej przestrzeni i tańczycie, to ty też w pewnym sensie spijasz jakoś ich energię i czujesz ich energię i ona ciebie dokarmia? Mam bardzo wielu takich tancerzy. Mam moich ulubionych tancerzy, jakby, którzy zarażają energią. Mam tancerzy ulubionych, jeśli chodzi o choreografię i jakby to, w jak interesujący sposób są w stanie ułożyć choreografię do danego rytmu. Więc tak, jak najbardziej. Jak najbardziej. Choć rzeczywiście muzyk jest ważniejszy w tym momencie. Aha. Muzyk jest ważniejszy, bo on dotyczy naprawdę mnie w tym momencie. Tancerz, który tańczy obok, jest istotny i to ma znaczenie, ale nie kluczowe. A powiedz mi proszę, jak to jest z tą przestrzenią tańczenia choreografii, których no, jakoś tam zbierasz też na przestrzeni lat, różne kroki, różne gesty, różne ruchy, pewnie różne sekwencje również. I odtwarzasz je, a potem jesteś w stanie, no bo to już jest trochę jak język, który ty poznałaś, więc jesteś w stanie używać poszczególnych słów i poszczególnych zdań i tworzyć jakieś swoje wypowiedzi. Ale czy zdarzają ci się takie momenty, że absolutnie improwizujesz? Absolutnie improwizujesz. Co to znaczy? Bo absolutna improwizacja, czyli jakby takie totalne... zdarza mi się absolutnie improwizować, kiedy jestem sama w domu, albo kiedy jestem sama na sali i sobie po prostu, wiesz, lecę ruchami zupełnie nawet nie afrykańskimi, tak? Tylko takim flow mojego ciała i tak dalej. No to... Jeśli to masz na myśli, to mi się zdarza, ale w samotności absolutnie musi być wtedy, nie może być kogoś koło mnie. A dlaczego tak jest? Bo to jest takie, wiesz, to nie zawsze jest ładne, to jest nie zawsze takie dla oczu innych, to jest takie bardzo osobiste, wiesz? Więc jakoś tak nie mam w sobie takiej gotowości, ani nawet takiej potrzeby, żeby tę gotowość jakoś w sobie nabywać, żeby to pokazywać. A jak jesteś na koncercie, który cię nie wiem, który ci się bardzo podoba, który cię porusza i porusza twoje ciało, to jak wtedy tańczysz? Nie, no to tańczę. Ja zawsze tańczę. Ja nie mogę nawet siedzieć na koncertach. To jest moje przekleństwo, jak robią koncerty gdzieś w teatrach, to ja jestem zawsze... zawsze stoję gdzieś tam z tyłu i muszę przynajmniej z nogi na nogę. Zawsze tańczę. No ale no, tak, to też jest improwizacja, ale tutaj mówiłam poprzednio o takiej improwizacji, takiej, wiesz, takiej totalnym puszczeniu całego ciała. No to, wiesz, nie latam, nie rzucam się po ziemi na koncertach raczej. Tak. A tak masz, że pady na ziemię w tym twoim prywatnym, no, improwizowanym tańcu ci się zdarzają? Nie za dużo, ale tak. Okej, okay. Jakoś zaczęłam sobie to wizualizować. Nie, zupełnie jakby, wiesz, nie ośmieliłabym się przekroczyć twojej przestrzeni, ale jednak to bardzo intrygujące jest, jak to faktycznie wygląda, kiedy robisz to sama. Wiesz, mam jakąś jeszcze inną liczbę tańców w sobie, wiesz, te modern jazz, te wszystkie różne rzeczy, one też się we mnie czasami odzywają, więc myślę, że to z tego wynika. A jakbyś miała tak podsumować, albo nie, poczekajcie, zmieniam wątek. Ta analogia, którą zastosowałam, czyli ta analogia języka, jakoś też mi się otworzyła w głowie, jak zaczęłam o tym mówić, bo ja bardzo często używam jej do tłumaczenia nauki muzyki jazzowej. Czym to jest, jak my się uczymy tej improwizacji. I to właśnie jest tak, że najpierw się, wiesz, uczymy pojedynczych słów, spisujemy solówki innych improwizatorów, więc uczymy się jakichś wierszyków, nazwijmy to, nie? Czy wierszy, czy tekstów piosenek na pamięć w obcym języku. Uczymy się, rozkładamy to na czynniki pierwsze, uczymy się pojedynczych słów, a potem uczymy się fraz, a potem uczymy się w taki bardzo podstawowy sposób komunikować, no a potem zaczyna nam to wchodzić w krew i możemy się opowiadać siebie w tym języku i czuć się w nim naprawdę swobodnie. Jest to niezwykle analogiczne do nauki języka. Czy powiedziałabyś, że to jest również analogiczne faktycznie do nauki tańca w jakimś konkretnym stylu? Tak, zgadzam się absolutnie z tym. To dotyczy również tańca. Jest dokładnie tak, jak powiedziałaś. Trzeba przejść tę drogę, czyli uczymy się poszczególnych kroków, sekwencji kroków. Te kroki się później powtarzają w różnych rytmach, w różnych interpretacjach, z różnym feelingiem. I tak, no... Tak, później możemy się posługiwać zdaniami, a później już opowiadać po prostu całe opowieści. I siebie, nie? I siebie, no tak. To jest piękny stan. A jakbyś tak spróbowała podsumować, wiesz, no nie w pełni, bo to chyba jest niemożliwe teraz tak bez wcześniejszego zastanowienia i przygotowania do tego, ale jakbyś mogła podsumować takie zdobycze, osobiste zdobycze, które taniec w twoje życie wniósł. To, co ci ten taniec dał. I myślę tak, wiesz, bardzo szeroko w ogóle samorozwojowo albo cokolwiek to jest. Tak inspiracyjnie, jakbyś była w stanie to wyłuskać dla nas. Rzeczywiście, to jest bardzo szerokie, bo wiesz, taniec jest moim życiem, nie? Więc na pewno taniec dał mi moje ciało. Otworzył mnie na świat, otworzył mnie na ludzi. Wszystkie moje związki, relacje są związane z tańcem. Zarówno te przyjacielskie, jak i te romantyczne. Większość moich podróży jest związana z tańcem. Mój sposób radzenia sobie w ogóle, wiesz, z życiem, z tymi różnymi trudnymi rzeczami, które, no wiadomo, się zdarzają. Z dobrymi, no to łatwiej sobie poradzić, ale z tymi trudnymi taniec jest w stanie, tylko taniec jest w stanie mnie jakoś uleczyć z trudnego momentu. W momencie, kiedy właśnie wchodzę na salę i muszę się skupić na tym, co robię, to jest dla mnie forma jakiegoś takiego najwyższego relaksu. Więc no bardzo wiele zawdzięczam tej sztuce i sobie, że się za to wzięłam i że jakoś tak poszłam za tym. I że tak daleko poleciałaś za tym. Nie, no bo to naprawdę brzmi jak przygoda życia, jak taka... jak taki bodziec naprawdę do jakichś w ogóle gigantycznych, wielkich podróży i przygód. A dla takiej osoby, jaką ja byłam parę lat temu, która myślała sobie o tym, że nie, gdzie ja na taniec, się nie nadaje, wszystko mi się będzie telepało i będę się pociła i nie będę pięknie wyglądała i że będę tak wyglądała niegodnie, ale jednak jest jakaś taka, taka część mnie, która bardzo by chciała. Co byś powiedziała takiej osobie, która się jeszcze nie może zdecydować, żeby jej pomóc, jednak wykonać ten pierwszy krok? No, co ja bym powiedziała? Chodź, chodź, chodź. Chodź, spróbujemy, zatańczymy. Jak się dużo telepie, to tym lepiej. To tym lepiej. No tak, to prawda, w tym tańcu to w tym tańcu bardzo pasuje. Wtedy właśnie się wygląda godnie. Mm-hmm. Jak wiesz, jak masz czym ruszyć. No. No dobra, dziewczyny i chłopaki, w takim razie cokolwiek to jest, jeśli macie w sobie takie poczucie, żebyście chcieli po prostu spróbować, zobaczyć, sprawdzić, nie zastanawiajcie się, bo naprawdę nie wiecie, gdzie ten taniec dalej was poniesie, a on naprawdę ma wielką moc niesienia bardzo daleko, na drugi koniec świata, ale też w zupełnie inne zakątki sportowo-doświadczeniowe, naprawdę wiem, jestem o tym głęboko przekonana, że gdyby nie ten taniec z tobą, Wiola, to bym nie zaczęła surfować, to bym nie zaczęła chodzić po górach. Robię pętle, ale nie wróciłabym na narty, a teraz wiesz, jeżdżę w sezonie po 30 dni, czasem więcej i w ogóle sobie nie wyobrażam bez tego swojego życia i zupełnie inaczej czuję swoje ciało. I zupełnie inaczej się bawię też, wiesz, w różnych miejscach potrafię się bawić bez alkoholu, na imprezach, tańczyć swobodnie i po prostu ubrać się wygodnie i iść tylko po to na imprezę, żeby tańczyć i to jest zupełnie inny rodzaj wyjścia na świat i zupełnie inny rodzaj zabawy i wracam do domu z zupełnie inną energią, bez potwornego kaca, tylko wręcz przeciwnie, naładowana i tak najlepiej na świecie obolała czasem. Więc bardzo was z Wiolą zachęcamy do tego, żebyście się nie wstydzili i znaleźli jakieś takie miejsce i taką przestrzeń, i taką stylówkę, i taki gatunek, w którym czujecie intuicyjnie, że wam może być dobrze i nie zastanawiajcie się już ani dnia dłużej, tylko po prostu idźcie, bo to jest piękne, cudowne, otwierające doświadczenie i gwarantuję, jako seksuolożka z własnym doświadczeniem również w tym zakresie, że wasze życie seksualne również bardzo, bardzo na tym zyska, nie Wiola? To prawda. Bardzo ci, Wiolu, dziękuję. Moją gościnią była dzisiaj Wiola Wojciechowska. Dziękuję bardzo. Tancerka tańcy afrykańskich, tańców afrykańskich Afryki Zachodniej. moja mistrzyni. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję. Do usłyszenia, drodzy państwo, za tydzień w Przyjemności po mojej stronie. Thank you. Thank you. joy.